chokshimala. Twali bade wa singa kusto te aja. Twali bade wa wa wa. Twali bade wa singa kusto te aja. Twali bade wa wa wa. Mwizi mwenga utendereze mwenga. Usinzi mwenga mkama katunda. Chimba nebuza, chimba, chimba nebuza. Twali bade wa singa kristo te aja. Twali bade wa wa wa. Twali bade wa singa kristo te aja. Twali bade wa wa wa. Mwizi mwenga utendereze mwenga. Twali bade wa singa kristo te aja. Twali bade wa